اب گڑی ہائے رخصتیاں ماہ رمضان سے ہوگی جدائی دے دو اب غم مدینے کا دے دو دے دو اب مدینے کا دے دو مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ میرے آقا مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ شاہ زمانہ مجھ کو عید میں شاہ زمانہ واسطہ لاڈلی فاطمہ کا واسطہ واسو احمد رضا واسطہ لاڈلی فاطمہ کا واسطہ واسو احمد رضا کا واسطہ میرے مرشد پیا کا اپنا بنانا میرے آقا مجھ کو دیوانا اپنا بنانا میرے آقا مجھ کو دیوانا اپنا بنانا مجھ کو دیوانا گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا میں سیاکار بھی ہوں تیرا میں سیاکار بھی ہوں تو تیرا بہر خاک مدینہ نبھانا میرے آقا بہر خاک مدینہ نبھانا میرے آقا بہر خاک مدینہ نبھانا رخصت اب ماہ رمضان کی ہے عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، روک ستب ماہ رمضان کی ہے، روک ستب ماہ رمضان کی ہے، غم مدینے قائدی میں دے دو، غم مدینے قائدی میں دے دو، غم مدینے قائدی میں دے دو، میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو، میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو، میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو، میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو، روک ستب ماہ رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ ستب ماہ رمضان کی ہے، روم ستب ماہ رمضان کی ہے، روم ستب ماہ رمضان کی ہے، غم مدینے کا عیدی میں دے دو، غم مدینے کا عیدی میں دے دو، اصفائے غوث شاہ زمانہ میرے آقا، اصفائے غوث شاہ زمانہ، اصفائے غوث شاہ زمانہ، مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت دل خوش ہوا تھا الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، حسرتا حسرت ماہ رمضان کی رخصت قلب عشاق پر ہے قیامت، کون دے گا انہیں اب دلا سا، کون دے گا انہیں اب دلا سا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا کہتا ہے ہر ایک بیچارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے، کچھ نہ کر سکے ہیں آسیا ہی میں دن کٹے ہیں، غفلت میں تجھ کو حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ